De tanto berrar no deserto que deis en alento, agardando un nuevo ar para respirar. Sin tiempo para asumir a calma tras la tormenta, trujeches contigo a luz para me guiar. Para loitar, se pos no meu horizonte a tua bandeira, cruzaremos novas metas, más a más. Baixamos a música, vamos a dar unha primicia a todos os nosos ointes, saudar nada menos que a Isabel Pichel. Isabel Pichel, unha grande comunicadora, e ademais este ano pois temos que felicitar a varias, por varias cousas. Unha delas é pregoeira da festa importantísima que se fai en Lestedo, en Boqueixón. Moi boa tarde, Isabel. Hola, moi boa tarde. Benvida e moitos parabéns por esa pregoeira da grande festa. 57, verdad? Moitas grazas por convidarme tres minutos. Son 42 as edicións da festa que se fai en Lestedo. Confundime. Para min é unha honra, claro. Confundime, dixen un número de 57 que era a Feira do Cocido, confundime coa del Estedo que é a 47. Vale, discúlpame, pero que de todos os xeitos, moitos parabéns, é un honor que ese producto especial de Galicia, que os outros chamanlle crepes, nos chamamos de felloas, verdad? Mira, a cousa non é tanta confusión, porque este ano temos irmandade co Concello de Lalín, onde se celebrou a Festa do Cocido. Claro. A Festa do Cocido é a irmán maior, porque sí que ten unhas edicións máis, e o Cocido de Lalín, bueno, é un complemento perfecto para as filloas, claro. Ou as filloas tamén pro cocido. Claro, eso é para nós xa unha fartura total. Riqueza gastronómica acompañada unha co outra. Non é maridar, é acompañamento tamén, non? Sí, é unha... A ver, a filloa pode utilizarse, por exemplo, a hora de comer como se fose ou no lugar do pan, acompañando a unha comida, pero tamén pode utilizarse como... postre, como exacto, sobremesa, exacto, con cousas doces, como podía ser o chocolate ou como podía ser o mel. Claro. Por certo, direite que a festa da filloa daqui a unha semana, porque é o domingo de piñata, sí, pero xa hai moita troula en Lestedo, porque fan tanto hoxe como mañá un programa de actividades, sí, dirixidos á cativada, sí, e chaman ya filloiña. Sí, entón, sí, sí. Hoxe temos pregón da cativada, sí. Temos tamén atranque de xenerais e correos xeneraliños, de cativiños, e concurso de disfraces tamén dos máis pequenos. E creo que é unha maneira de asegurar que este presente ten futuro, que é o feito de preservar o legado que recibimos das nosas nais, sí, e das nosas avoas, de aprender non só a comer as filloas, senón a facelas. Xa sabes que os galegos e as galegas, como haxa comida de arredor, sempre hai unha fala, unha conversa. Claro. Eso é a maravilla, poder implicar tamén as meniñas e os meniños máis cativos, porque así temos garantido que todas as cidades van a gozar da festa da filloa, e despois tamén terá futuro a tradición que vai ben sellada. Claro, sementando para que estes despois continúen esa... por certo, degustación gratuita que tamén fan por aí, me parece. E outra cousa, pois esa troula que a banda Molona, por exemplo, vai a traballar aí, vai a facer que disfruten os cativos coa súa música, non? Sí, esa é unha das actividades, claro, pensadas para filloiña, é dicir, para cativada, para que poidan gozar con temas musicais que son, sabemos, moi populares e que lles encantan. Logo, outra cousa xe para xente un pouco da miña quinta, para os que estaremos tamén participando da festa no domingo de Piñata, onde aí xa subimos un pouco o nivel. Vai haber o sábado da semana que ven a Filloa Folk, onde a música tradicional vai a tomar o protagonismo, con ademais con participación tamén de formacións musicais dali da comarca da Ulla e tamén de Boqueixón, de Lestedo. Bueno, xa sabes que en Lestedo xa Filloas o prato non medra. Quere dicir que aparece a xente de arredor do filloeiro para comelas, sí. E por iso non se poden acumular. Así que domingo que ven, xa digo dende hoxe, que se están facendo e comendo filloas. Claro. Han de comerse moitas, o gallas si sexa, faránse moitas, toda a veciñanza, e compartirémolas. Porque o que ten a veciñanza del Estado é que somos generosas, somos generosos. Claro que sí, noraboa, moitos parabéns novamente. Escoita, indícalles un bocadiño, ainda que xa o dixemos noutras ocasións, que tendes unha ferramenta especial, unha filloeira que non é calquera cousa. Que ademais é mecánica, sí. Extraordinaria, non? Sí, a ver, co paso do tempo foise mellorando a enxeñería, estache despois da universidade, dos coñecementos, pero tamén da necesidade. Claro, non? Claro. Entón, eu acórdome, teño anos de abondo como para acordarme das primeiras filloas, das primeiras edicións que se fixeron, sí. E eu axudar a miña nai a temperar os filloeiros, botando a faísca, a isca do pino, hacia o filloeiro para atemperalo e poder facer as filloas. Pero claro, vindo tanta xente, non había maneira de ideal a maneira, sí. Porque non hai paciencia, ti queres coñer a filloa xa do filloeiro. Entón, logo chegaron unhas posibilidades a través do gas, dunhas estructuras que tamén pois sirven para facer, por exemplo, as paellas, as paelleras. Entón, claro, iso permitiu ter unha temperatura constante e que os filloeiros tradicionais instalados en riba te puderas ter as filloas, bueno, pois con un poquinho máis de rapidez. E de aí xa pasamos ao grande, que houve mentes pensantes que foron quen de idear estructuras moito máis grandes para que pudera xirar toda esta estructura, é que con poucas persoas, moitas ganas, moita generosidade, e despois un pouco de combustible de butano, propano, bueno, este tipo de combustibles, pois sí que se poida, tamén con un sistema, xa non utilizando a culler, senón con un sistema diferente para poder botar o chorro, digamos, do almohado no filloeiro, se xa máis doado para a persoa que está facendo nelas, sexa máis rápido tamén para a pouca paciencia que ten a persoa que quere probalas. Sí, pero que ese filloeiro ten algo fundamental, que a parte de que xa pode facer a vez unha morea delas. Sí, hai unha estructura de 800 filloas por hora. Claro. Logo hai algunha que pode facer incluso máis de 1000. Eso permite, claro, que ti, para a cantidade de xente que está vindo a festa da filloa cada ano, ti poidas, claro, convidar a xente de maneira xenerosa sabendo que tes filloas para a xente, porque claro. Se chegan alienas aí, entón, claro, quedas un pouco con ese disgusto. Estánse a manexar precisamente para que a xente disfrute del esporte, non somente por a chegada de moitísimas persoas, que coido que se duplica ou triplica a personal del Estedo cando a partir de agora, non? Mira, a xente que vai á festa da filloa, agora non teño dato adiante, pero podemos falar de máis de 50.000 persoas que poidan chegar a pasar. Claro. Non me quero equivocar, ao longo do día, porque claro, ti vas, sí. Proba as filloas cun chourizo, ah, oh, son unha maravilla, e dis ti, mira, e non podo levar unhas poucas. Sí. O tempo que leva facer un plato de filloas é moito. Sí. Entón, este tipo de enxeñerías, de enxeños, de poder facer moitas filloas por hora o que permite é que ti vayas e teñas fartura de filloas se queres. E despois ainda se queres levar un prato para casa, que sí, podes levar. É que se o conto a máis da xente que ven. A xente que ven probas, queda enamorada, se que antes nos probou, e quer levar para casa un prato. É claro, facer, xa digo, un prato de filloas. Nos en este do dicimos, claro, é que xa se sabe. Se hai filloas, non medran os pratos. Porque ti fas orellas, que é un doce típico do Entroido, enseguida tes unha fuente, parece que traballaches moito. Sí. Pero que as filloas non levantan moito do prato, e ao mellor leva xa unha hora facendo nelas. Claro, claro, claro. Bueno, moitos parabéns para ti, e tamén tesxe que transmitir os parabéns tamén a todo ese equipazo, porque todo eso, o equipazo que leva adiante esa celebración que comeza hoxe, que continúa ata bastante entrado, sí, casi perto xa casi da Semana Santa, porque remata dentro de 15 días, non? A ver, o que hace esta da filloa, estámola facendo o domingo de Piñata, que oficialmente é o remate do Entroido, claro, a entrada no período da Coresma. Que pasa? Que se tives al Estedo, estou segura que vas topar sitios onde tomar filloas. Uh-huh. Igual que se tives a Lalín, todo mes, xa semanas antes, sí, da festa de Lalín do Cocido, e despois tives a Lalín e ti non sales de Lalín sen poder ter unha fartura de tomar un bo cocido. Sí, sí. Este é a cousa. Sí, sí. Ahora, propiamente o día da festa é o domingo de Piñata, é certo que xa levamos días de traballo, de organización do que é a festa da filloa, e como te digo, esta fin de semana xa hai moitísima xente, claro, participando das actividades que teñen que ver ca cativada, ca filloiña. Sí, sí, sí. E agardamos que, bueno, pues toda a xente que queira vir, que veña. E si, si me permites, a quen hai que agradecer, bueno, para min non hai maior orgullo, nin premio, nin recoñecemento, nin nada. Para min maior que poder ser a portavoz, porque para min ser pregoeira é ser portavoz da veciñanza. Claro. Esta festa se chegou a esta edición e moitas máis, é pola xenerosidade e o traballo da veciñanza que queremos compartir as filloas o predo Pico Sacro, e ademais cos atranques de Xenerais e Correos, claro, que como claro, entendemos claro, nós, estas datas, manifestación popular, cultural, manifestación digo que manifestación popular 100% amosar precisamente eses traxes extraordinarios dos xerais, non? Unha mostra tamén entroideira fantástica, non? Mira, é típica e circunscrita ao que é o Val do Ulla. Claro. O Entroido de Xenerais e Correos, o que se corresponde con este atranque. Hoxe sabemos que a máis de ter unha grandísima pegada nesta manifestación de Entroido polo paso napoleónico do século XIX, sí, sí, xa sí, tamén entronca con unha previa interpretación no barroco galego, na Galicia barroca galega do século XVII. Claro. Estilábase a aristocracia de Compostela, de toda Galicia, pero en Compostela tamén, de facer as súas festas neste tempo de máscaras, sí, a cabalo, e facer desfiles. Claro. Logo, eso decaeu entre a aristocracia. E esta aristocracia de Compostela, onde tiña os cabalos, onde os criaba e mantiña, nos pazos e casas grandes que tiña, claro, na comarca do Val do Ulla, uh-huh, que era, pois eso, a uns 12, 15 kilómetros de Compostela, cara ao río Ulla, cara á provincia de Pontevedra. Uh-huh. O Pedro Pico Sacro mantívose, preservouse entre a xente novamente do rural, pois esa tradición que perdeu a nobreza, o sea, que a aristocracia deixou, pasou de moda ou que fora, pero esa cousa de vestirse engalanadamente con poderío encima do cabalo, logo claro, xa coa inspiración napoleónica e coa interpretación de esa cousa de, mira, para min é unha exaltación da oratoria, unha exaltación da facilidade de palabra, porque eu con todos os cantos xenerais teño falado. Dime, Isabel, en canto poño traxe de xeneral, sí, ou de correo, pero sobre todo de xeneral, e me subo o cabalo, entro no personaxe, deixo de ser eu. Eu necesito defender o que é a miña comparsa, o que son os meus compañeiros, nese atranque que é a ver quen ten mellor palabra. Sí. É como na regueifa case, sí, de eu son quen de saber falar mellor que a ti, sí, de defender mellor cati con argumentos a través da palabra. A mí pareceme precioso, aparte de que é unha exhibición, o cabalo vai con unhas galanas increíble, e o xeneral, os correos e demais membros da súa comitiva, bueno, eso é digno de ver, é espectacular, sí. Aparte de que xa por aí hai algún vídeo anterior de anos anteriores e tal, pero sí, o que hai que resaltar tamén é a retranca que empregan algúns, claro, que é unha maravilla de exposición popular e galega 100%. Claro, porque esa retranca ten que ver con que, de feito, falando con xente maior, dixía a Isabel, é que agora enténdese tal vez como unha exhibición, pero eu acórdome de nena os veciños que se vestían de xenerais, que iban mirando a ver como podían picar os que viñan da parroquia do lado. En cuestións, claro, que tiñan que ver pois cun cruce de camiños, pois que aquí este camiño está en mal estado. Sí. Estas cousas de sempre que traemos entre eles. Pero entón era, que veñimos de Vedra. Pois sabes como podemos picar os de Vedra? E a cousa era, subía o correo de Vedra al Estedo. E o correo del Estedo facía yo a tranque. Entón recuaba o correo de Vedra e marchaba para Vedra. E tiña que vir o general. Pero claro, ese xeral atopábase co del Estedo. E era a ver quen, a través desa retranca, desa maneira de entonar as súas coplas, gañaba. Como gañaran os del Estedo, os xenerais de Vedra non entraban o entroido del Estedo. Entón había realmente piques, había. Unha preciosidade de disfrutar deles, disfrutar tamén de gastronomía que ti seguro que vas a disfrutar divirtindo a todas as persoas que chegan, que tamén empregarás algo de retranca para que eles tamén se divirtan, seguro. Bueno. Mira, cando me dixeron, Isabel, vas a ser a primeira pregoeira, que sabes, este ano xa foi en torno ao mes de abril, o que pasa que foi despois da edición. Pero é a primeira edición tendo xa o recoñecemento de Festa de Interese Turístico Nacional. En España son 157, creo, galegas, coa Festa da Filloa somos 9 que temos esta distinción. E ten que ver con esta cousa, tanto da exaltación de, eu creo que é un alimento universal a filloa, porque se miras polo mundo adiante, probablemente foron os romanos que expandiron esta receita universal, que coller un pouco de fariña con auga, en ovo tamén, e claro, dependendo de como a prepares, que se na sartén, que se con máis fariña de trigo, con menos, pois xa eche a crepe francesa, ou xa eche a tortilla, ou xa eche, claro, a arepa, ou xa a filloa, o sabor e o alimento é totalmente diferente, pero eu creo que os ingredientes son bastante universais, entón eu creo que taparon moitas fames as filloas. E hoxe é un elemento gastronómico, creo que é maravilloso. Ademais, hai fariñas que permiten que persoas que son celíacas tamén poidan gozar delas, e así universalizar máis en sí o alimento. E outro dos motivos por que tamén é festa de interese é por isto que che contaba dos xenerais e correos. Estes atranques son moi vistosos. Ademais, hai outro elemento que tamén acompaña o atranque de xenerais e correos, que é o coro de bonitos e as comparsas. Sí, sí, os bonitos é tamén outra mostra especial da nosa tradición galega. Claro, porque que aí tites, por un lado, esta sí que ao mellor ten paralelismos con outros elementos de entroido que hai polo resto de Galicia. Hai, por exemplo, en Vilaboa teñen os bailes das madamas e galáns. Non ten nada que ver cos xenerais e correos da Ulla, pero sin unha cousa é que quen danzaban eran as persoas solteiras, as casamenteiras. Hai distintas manifestacións do entroido onde hai como que un espazo para esa mocidade casamenteira. En o caso do coro de bonitos, eu acórdome que os directores dos coros de bonitos, o director e a directora, eran as mozas máis guapas, o mozo ou a moza máis guapas del Estedo. Cara. Hai outras interpretacións que se fan noutras parroquias, que pois os que ese ano teñen tamén certo mérito, porque é como unha honra ser o director do coro. A ver, aínda que sea no entroido, eles son os que dirixen as coplas que teñen que ver pois coas excelencias de cada unha das aldeas da parroquia. Sí, claro. Sí. Pois nos temos río, pero nos temos lavadoiro, claro, esta cousa bonita. Que precioso, precioso, de verdade que sí. Oye, que te agradecemos moitísimo a estes minutiños que nos dedicaches, que te volvemos a felicitar, que desexámosche moitísimo éxito, e que, bueno, pois a última hora, cando o noso técnico non lo facilita, enviámosche o audio, que para nos é un placer e unha honra terte aquí con nosotros. Bueno, para min é un gusto poder falarvos, porque é que eu son pregoira da Festa da Filloa, creo que desde que teño acordo, porque sempre falo das excelencias que ten a Filloa e o pé do Pico Sacro, que outro día, se queres, e senón invito a xente a que busque, porque hai publicacións de lendas que teñen que ver co Pico Sacro, con claro, habitantes mouros, mouras, sí, a Raíña Lupa, que nos ampara a todas e todos, a veciñanza del Estedo, e pasa o Camiño de Santiago. Claro. Entón, temos un patrimonio tamén universal, que fai que teñamos sempre esa mirada tamén cara fora, non? Sí, sí. De que calquera peregrino, calquera estranxeiro pode parar en Estedo a tomar folgos, ademais, claro, con unha filloa, claro, para, claro, afrontar, claro, o último treito xa cara, claro, a Compostela. Sí, sí. Dende pues, Pico Sacro vese Compostela, sabes? Claro. Pois pues, agradecemos é un lugar... O que quedades invitadas, e invitados todos. Graciñas, moitísimas gracias. Tomamos nota do que nos acabas de decir. Buscamos un día e un momento para volver outra vez a conectar contigo e que nos fagas descubrir un boquiño máis, non somente o Pico Sacro, sino moitas cousas máis que ti coñeces moi, moi de preto. Bueno, aprender da túa grande ensinanza. Bueno, qué guay, qué guay. Podo me despedir, si queres, con un pequeno retrouso que ten que ver con este lugar onde eu nací, e que para mí é unha honra, claro, estar entre os veciños e contarlle o mundo inteiro. E ademais, os galegos do Mediterráneo vancho agradecer moitísimo. Grabámolo. Veña, pois di, pico meu, porque estás aí tan alto. Dende aquí darei un salto para tocar coas mãos no ceo. Carai. Pertiño, pertiño, porque alto está. Moitísimas grazas, unha aperta grande e un bicazo, merécelo. Para ti e máis, para todos, cantos poidan escoitar esta nosa conversa. Un beixiño grande. Ata outro momento. Despedimos a Isabel, dona María Isabel Pichel Sousa, unha grande comunicadora que estivo con nosotros estes minutiños, agradecéndolle moitísimo a súa participación. Ahora vamos a poñer unha peza de música, me parece que se titula Entroido, dunha grande banda, Auxial Lambona e a Banda Molona, que o noso técnico ten preparado para despois intentar comunicar con eles. Vamos alá.